Book 2 عشرة بدي أمس اليوم غدا نينا ييروجو ريبو أمس كان السبت نينا سينيوارم أيندي أمس كنت في السينما నిన్న నేను సినిమాకి వెళ్ళాను. كان الفيلم مشوقا. సినిమా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. اليوم هو الاحد. ఈ రోజు ఆదివారం. اليوم انا لا اعمل. ఈ రోజు నేను పని చేయడం లేదు. سابقى في البيت. నేను ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను. గదన్ అల్ ఇస్నైన్ రేపు సోమవారం. గదన్ సఅఊదు లిల్ అమలి ముజద్దదన్ రేపు నేను మళ్ళీ పనిచేస్తాను. అష్తగిలు ఫిల్ మక్తబ్ నేను ఆఫీసులో పనిచేస్తాను. మన్ హాదా ఆయన ఎవరు? హాద పీటర్ ఆయన పీటర్ పీటర్ తాలిబ్ పీటర్ ఒక విద్యార్థి. మన్ హాదిహి ఆమె ఎవరు? హాదిహి మార్తా ఆమె మార్తా. మార్తా సెక్రటేరా మార్తా ఒక సెక్రటరీ. بيتر ومارتا اصدقاء. بيتر ماريو مارتا స్నేహితులు. بيتر صديق مارتا. بيتر مارتا స్నేహితుడు. مارتا صديقة بيتر. مارتا بيتر స్నేహితురాలు. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.